To program Trzeci Polskiego Radio. Niedziela, 15 kwietnia, minęła 23. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest to 3-miesięczny areszt dla sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego. Prozachodni były premier Czarnogóry Milo Djukanowicz wygrywa wybory prezydenckie. Znakomity koncert Stinga i Szagiego w studiu Polskiego Radia. 3-miesięczny areszt dla sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego. Taką decyzję podjął szczeciński sąd. Obrońca polityka PO Roman Giertych poinformował, że zostanie złożone zażalenie. Poseł Platformy był w sądzie w asyście funkcjonariuszy CBA. Po wyjściu z rozprawy całą sprawę opatrzył jedynie komentarzem. Były niedziele handlowe, a teraz są niedziele aresztowe. Tyle się zmieniło w czasie rządów PiS-u. Prokuratura przedstawiła Stanisławowi Gawłowskiemu 5 zarzutów o charakterze korupcyjnym. Chodzi o tak zwaną aferę melioracyjną w czasach, gdy był on wiceministrem środowiska zarządów koalicji PO-PSL. Według śledczych miał wówczas przyjąć łapówkę w wysokości 175 tysięcy złotych oraz zegarki o wartości prawie 25 tysięcy złotych. Polonia uczciła rocznicę zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej w amerykańskiej Częstochowie. Ceremonia odbyła się w Doylestown w stanie Pensylwania. Podczas uroczystości przekazano raport techniczny pod komisję Antoniego Macierewicza amerykańskiemu kongresmenowi Brianowi Fitzpatrickowi. Na miejscu był nasz korespondent Marek Wałkuski. Hymny Polski i Stanów Zjednoczonych, modlitwy, występy chóru i okolicznościowe przemówienia. Tak uczestnicy ceremonii oddali hołd ofiarom katastrofy w Smoleńsku i zbrodni katyńskiej. Głównym punktem uroczystości był apel poległych. Nazwiska wszystkich 96 ofiar katastrofy w Smoleńsku odczytali harcerze i uczniowie. Do apelu. Przewodniczący podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz wyraził przekonanie, że dramat z 10 kwietnia 2010 roku nie poszedł na marne. Jestem absolutnie przekonany, że to właśnie z tej ofiarnej krwi tam wówczas rozlanej wzrasta dzisiaj wielka, niepodległa, zawsze sprawiedliwa Rzeczpospolita. Komentując przekazanie kongresmenowi Fitzpatrickowi raportu technicznego jego komisji, Antoni Macierewicz wyraził przekonanie, że fakt ten będzie mieć wpływ na oficjalne stanowisko USA w sprawie śledztwa smoleńskiego. Z Doylestown w Pensylwanii, Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prozachodni były premier Czarnogóry Milo Djukanowicz wygrał wybory prezydenckie. Jak wynika ze wstępnych wyników, kandydat rządzącej koalicji zdobył 54% głosów. Drugie miejsce zajął popierany przez opozycję biznesmen Mladen Bojanić. Otrzymał 34%. W wyborach wystartowało 7 kandydatów. To był doskonały koncert. Sting i jamajski wokalista Shaggy zagrali w Polskim Radiu. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmiały m.in. utwory z ich najnowszej płyty 44876. Podczas koncertu Sting zdradził, że niektóre z jego największych przebojów powstały na Jamajce. W latach 80. spędził tam wiele czasu. Wyspa, jak mówił artysta, dostarczyła mu wiele inspiracji. Napisałem wiele przebojów w latach 80. na Jamajce, na przykład Every Breath You Take. Powstały w domu Jana Flaminga, gdzie? Przy biurku. Tam, gdzie Flaming napisał wszystkie powieści o Jamesie Bondzie. Tam powstała także King of Pain, Wrapped Around Your Finger. Szczególne biurko. Jest ono związane także z Shaggym, który spędził w tym pokoju miesiąc miodowy. Z tym biurkiem, magiczne biurko. Bardzo twórcze biurko. Wspólna płyta Stinga i Shaggy'ego ukaże się w sklepach 20 kwietnia. Artyści następnego dnia wystąpią ponownie razem, tym razem w Royal Albert Hall podczas uroczystego koncertu z okazji 92. urodzin królowej Elżbiety II. To był serwis Trójki. Jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Termometry pokażą w Koszalinie 17 stopni, w Szczecinie 18, w Augustowie i Wrocławiu 19, w Warszawie 23, w Rzeszowie 24 stopnie. Trójka. Program trzeci. Winter love, I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. 5 minut po 23 powraca Minimax, aby przedstawić Państwu, być może przypomnieć informację już znaną. Zespół Dire Straits został wczoraj wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame, czyli rock'n'rollowej galerii sławy. Uroczystość odbyła się w Cleveland w Stanach Zjednoczonych. I got me my very own Annie Tanker. I got a Jack Rabbit with, guess he was a meaner. Yeah, I've always been a spokesman. Man, there wasn't much left when I got to him. But them big old shells didn't just go through him. Just lumps of fur, and that was it. You could see, you sure took a hit, all right. Yeah, you wanna see my firepower, see my collection. Cause that's my thing, man, perfection. Now I'm talking power, in the barrel of a gun, I'll blow anything I want. Kingdom come, ba-ba-boom, ba-ba-ba-ba-boom. And I'll blow anything I want. And a little bit of you would get a whole lot bigger. Cause there's a time for talking and a time to shoot 'em down. And this mama jama don't pussyfoot around, alright. Yeah, let him laugh, let him say we're strange. Me, my buddy's on the rifle range. I'll put the wound. They're gonna wanna be a survivor, man. Yeah, you gotta see my firepower, see my collection. Cause that's my thing, man, perfection. Now I'm talking power in the barrel of a gun. I'll blow anything I want. I say we ought to drop the ball. Yes, and I'll blow anything I want. The kingdom come. Zespół Dire Straits jest od wczoraj oficjalnie wpisany, wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame w Cleveland w Stanach Zjednoczonych. Minęło 25 lat od startu płytowej kariery tej grupy, to jest warunek podstawowy. No i było głosowanie fanów z całego świata, to nie prezes, nie zarząd o tym decyduje, pada propozycja grupy zespołów i fani wybierają te najważniejsze w danym roku. Moje spekulacje, które Państwo słyszeli w kilku poprzednich Minimaxach, że coś się wydarzy nadzwyczajnego, były niestety tylko marzeniami fana, no ale nie mogło być inaczej, skoro potencjalny główny bohater wieczoru nie jest zainteresowany. Mark Knopfler najwyraźniej nie chce rozpamiętywać przeszłości i nie chce występować w tym muzeum, no bo takim jest niewątpliwie ten Hall of Fame w Cleveland w Stanach Zjednoczonych. Mark Knopfler nigdy nie skomentował tej nominacji, choć zapewne dziennikarze brytyjscy go ścigali i próbowali jakiś komentarz uzyskać i nie pojechał na wczorajszą uroczystość do Stanów Zjednoczonych. Zespół reprezentowali byli członkowie John Isley, Alan Clark i Guy Fletcher, no ale bez Knopflera o żadnym wspólnym graniu nie było mowy, były tylko okolicznościowe wystąpienia i podziękowania. Obok Dire Straits do Rock and Roll Hall of Fame zostali wczoraj dopisani Nina Simone jako legenda, The Cars, The Moody Blues oraz Bon Jovi. To ci ostatni byli główną atrakcją wieczoru. Dali koncert w starym składzie z Richiem Samborą na gitarze. Tymczasem Mark Knopfler najwyraźniej nie chce być artystą muzealnym, jak powiedziałem, i patrzy w przyszłość. Jego nowy album jest już gotowy i ukaże się we wrześniu. No a potem może raz jeszcze światowa trasa koncertowa. A jeśli nie, no to spokojne życie brytyjskiego milionera. Temper when he couldn't take. How come nobody wants to give me a break? I got the blues right now, mean and low. I'm as low as the heels of my alligator shoes. You should know how it feels to have these millionaires. Bathrooms and I made it to the sink. I called one of my managers up and I poured myself a drink. Oh, I swear I'd kill that little weasel if I could. Check myself in the mirror. My hair was looking good, but I had the blues right there. I thought I'd raise my spirits with a little champagne brunch. I take the Lamborghini, the flunky parks the car. Can you believe it, man? This other monkey won't let me in the bar. I said, don't you know who I am, man? And he says, no, no. Can you believe it? I'm as low as the heels of these alligator shoes. Bad. That's bad. hard sometimes for a boy. I pozostaniemy w kręgu dobrych gitarzystów, choć o nieco odmiennej stylistyce. Ukazała się na początku kwietnia najnowsza koncertowa płyta zespołu King Crimson, Live in Vienna. Wcześniej były inne wersje tej płyty, ta jest najbardziej kompletna. Na trzech kompaktach pełny zapis koncertu z Wiednia z 1 grudnia 2016 roku, a także bonusy, bisy właściwie z koncertu w Japonii, a także jeszcze nagrania instrumentalne, tak zwane soundscape'y w wykonaniu zespołu King Crimson. Ale koncert podstawowy najważniejszy. Skład był wtedy w Wiedniu, w grudniu 2016, 7-osobowy, a brzmienie było znakomite. zespołu King Crimson, najnowsza koncertowa płyta oficjalna Live in Vienna. Bardzo dobra płyta w mojej ocenie, nawet jeśli słyszeli Państwo już wiele koncertowych nagrań tego zespołu i oficjalnych, i nieoficjalnych. Świetny koncert, bardzo dobrze zarejestrowany, wydany wreszcie w całości na trzech płytach kompaktowych. To był grudzień 2016 roku. Zespół King Crimson występował wtedy w składzie siedmioosobowym, tym słynnym składzie z trójką perkusistów. I kto był na takim koncercie, to pamięta, widział to. Trzy perkusje ustawione w pierwszym rzędzie, nie z tyłu, jak to się zwykle czyni, ale w pierwszym rzędzie sceny, a w drugim rzędzie dopiero czwórka pozostałych też fantastycznych artystów. Można więcej, można mocniej, można ciekawiej. Można, proszę Państwa. W czerwcu zespół King Crimson rusza w kolejną trasę koncertową w składzie ośmioosobowym. A kto dołączy? Dołączy jeszcze jeden perkusista, Jeremy Stacy. No, ciekawe, co to będzie. Cztery perkusje w pierwszym rzędzie. Zobaczymy to jako pierwsi, ponieważ pięć koncertów inaugurujących tę trasę odbędzie się w Polsce. I warto, myślę sobie, zanotować w pamięci, a może nawet w kalendarzu. 13 i 14 czerwca Poznań, Sala Ziemi, a następnie 16, 17 i 18 czerwca Kraków, Centrum Kongresowe. To będą tegoroczne koncerty otwierające kolejną trasę zespołu King Crimson w składzie ośmioosobowym z kolejnym perkusją dodanym do składu. No i oczywiście Robert Fripp jako szef tej całej orkiestry. No niezwykły muzyk. Na koncertach to on wygląda jak księgowy przy pracy. A gra fantastycznie i kieruje całą tą orkiestrą. No i będzie też osoba, która moim zdaniem bardzo wiele wnosi do tego najnowszego składu King Crimson, saksofonista i flecista Mel Collins. Jeśli idzie o prezentację fragmentów płyty Live in Vienna, to niewiele mi Państwo pomogli. Nie z braku chęci oczywiście, tylko po prostu propozycje się rozrzuciły. Przeróżne utwory Państwo wymieniali i proponowali. Pojedziemy pewniakiem takim. To, co podpowiadali pan Marcin i pan Adam i pani Katarzyna, będzie z koncertu w Wiedniu Starless. friend, charity, cruel, twisted smile. Thank you. No to taki właśnie utworek wykonali na zakończenie prawie dwugodzinnego koncertu w Wiedniu, a potem jeszcze były bisy, nie byle jakie oczywiście. King Crimson wtedy w składzie 7-osobowym, a w tym roku skład 8-osobowy, powiększony o jeszcze jednego perkusistę, i początek tej trasy w Polsce, przypomnę, 13 i 14 czerwca w Poznaniu, Sala Ziemi, oraz 16, 17 i 18 czerwca, Centrum Kongresowe w Krakowie. W tym samym mniej więcej czasie, gdy zespół King Crimson przyjedzie do Polski, bo 15 czerwca ukaże się nowy album zespołu, myślę, wciąż przez Państwa bardzo lubianego, nawet jeśli ostatnio nie było nic nowego od pewnego czasu. No wiem, że na pewno jedna osoba się ucieszy bardzo z tej wiadomości, bo ten zespół nazywa się The Cure, a ta płyta czerwcowa będzie się zaczynała tak. We'll be right back. his arms all around me and his tongue in my eyes. W roku 1990 ukazał się album grupy The Cure Mixed Up, a na tym albumie 11 takich 7-8-minutowych nagrań rozszerzonych, wydłużonych, przemiksowanych, znanych nagrań zespołu The Cure. No a teraz, 15 czerwca, ukaże się wersja bardzo poszerzona tego wydawnictwa. To będą 3 płyty kompaktowe, 38 nagrań, część tych starych, no większość tych starych, ale w nowych remiksach, oczyszczonych, poprawionych, i 16 zupełnie nowych nagrań, także remiksy różnego rodzaju wykonane przez Roberta Smitha. No cóż, The Cure, Robert Smith wyciąga ze starych nagrań, co się tylko da, da się, mam nadzieję, jeszcze wiele. No a teraz jeszcze raz w dzisiejszym Minimaxie książka, gdyż mam wreszcie ja swój egzemplarz, później niż Piotr. O, jakaś hierarchia musi być w Minimaxie zachowana. Ale mam też książkę z płytą firmowaną przez Joannę Forbrot, Punkty zwrotne. Powiem Państwu, że to nie jest taka typowa na naszym rynku książka z płytą, co to wiadomo, że chodzi o płytę, a ta książka jest tylko dodatkiem z tekstami. To jest rzeczywiście książka z poezjami, są wiersze pani Joanny Forbrot wydrukowane w tej książce. Całość jest formatu DVD, a do tego jest płyta, a na płycie są piosenki, ale to są inne teksty w tych piosenkach niż te na książce. A więc książka z płytą albo płyta z książką, co kto woli. Najlepiej obydwie rzeczy razem. Pani Joanna Forbrot pisze wiersze, teksty, śpiewa, czasem gra na indiańskiej grzechotce. Jest także druga ważna osoba, Romuald Forbrot, gra na gitarach przeróżnych, na fletach, harmonijce, instrumentach klawiszowych, programuje perkusje, głosy, to wszystko nagrywa. chyba miksuje. No takie możliwości stwarza dzisiejsza technologia utalentowanym ludziom. Joanna Forbrot, punkty zwrotne na płycie 16 piosenek, oto jedna z nich. No i tak nam się właśnie nagranie nagle zakończyło. Płyta podzielona na nagrania oddzielne i takie połączone różne. Polecam Państwu. Joanna Forbrot, Punkty zwrotne. A na zakończenie dziś Minimaxu będzie łączenie muzyki zaskakujące. Tradycja ogromna takiego łączenia, gdzieś wschodu z zachodem, południa z północą. Sly Dunbar i Robbie Shakespeare, legendarna sekcja rytmiczna z Jamajki, Sly perkusista i Robbie basista. Sekcja ta działa od połowy lat 70. Ma na koncie tysiące nagrań z bardzo różnymi wykonawcami i własną nagrodę Grammy za album Friends. A ich najnowsza płyta nosi tytuł Nordab, tak jak Państwo słyszą. Nor od Norwegia, a dab, no, dab od Jamajki. Sly and Robbie wybrali się ze swoimi pomysłami rytmicznymi, basowymi do Norwegii. Tam poprosili o współpracę znakomitych norweskich muzyków, Nilsa Petera Molvaera, Eivinda Arseta, gitarzystę fantastycznego. Jest także fiński muzyk z kręgu muzyki elektronicznej Władysław Delay. No i płyta Nordab, tak przy okazji, sprawdzian dla Państwa sprzętu w kwestiach basowo-perkusyjnych. Jeśli to jest sprzęt nieco poważniejszy niż słuchaweczki telefoniczne. Płyta Nordab, fragment dziś na zakończenie Minimaxu. Dziękujemy, do usłyszenia. Just tag along, or should we just be friends?